الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے جانے کائنات حسن کائنات سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد میری ماؤں بہنوں بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم برادران اسلام جیسا کہ آپ کے علم میں کہ جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہم اہل سنت والجماعت کا شروع سے یہ طریقہ رہا اور ہمارے اکابر کا بھی یہی طریقہ رہا کہ وہ محرم کے دنوں میں اور خصوصاً شروع کے 10 دنوں میں اپنے اپنے علاقوں میں بڑے پیمانے پر محفل واس کا انعقاد کیا کرتے تھے تاکہ عوام دوسری خرافات سے بچیں اور ایک جگہ بیٹھ کر کے اپنا مسلک اور اپنا دین سیکھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ سنیوں کی یہ نشانی اب بھی برقرار ہے کہ سنی عوام اب بھی ماہ محرم جب شروع ہوتا ہے تو سنی عوام بڑی محبت کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والی محرم کے حوالے سے جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں ضرور شرکت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، گزشتہ سال بھی مجھے یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور محرم کی 9 راتوں میں مختلف موضوعات پر آپ کی خدمت میں معروضات پیش کی تھی۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا اور آپ لوگوں کی محبت، میری ماؤں اور بہنوں کی شفقت مجھے یہاں کھینچ لائی اور میں آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ محرم شریف کے 9 دن مختلف موضوعات پہ آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ کھلے دل اور کھلے کانوں سے سماعت فرمائیے گا۔ الحمدللہ، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور لاکھ لاکھ احسان ہے کہ پچھلے سال ہماری محفل اللہ کا کرم اور اس کا احسان کہ پچھلے سال ہماری محفل ایک اخباری رپورٹر نے مجھ سے کہا کہ شاہ جی، کراچی و حیدرآباد میں جو محفلیں ہو رہی ہیں سب سے بڑی محفل اس وقت آپ کی محفل ہے اور سب سے زیادہ لوگ اس وقت آپ کی محفل میں ہیں اور آپ کی کامیابی، محفل کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے سنی عورتوں کو ایک جگہ پر جمع ہوئے اتنی بڑی تعداد میں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن یا اللہ اور اس کے رسول کا برادران اسلام، میں نے کہا کہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس محفل کو کامیاب کیا ہے اور آج سے ہم اس محفل کا افتتاح کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جن کے نام کی یہ محفلیں ہیں ان کے کرم کے صدقے، ان کے وسیلے کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سال کی محفلوں کو بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب کر دے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آہستہ آہستہ جب پیغام لوگوں تک پہنچے گا تو ہماری یہ جگہ بہت تنگ ہو جائے گی۔ سنی مسلمانوں، میرا ذہن دوسرے مولویوں سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے مولوی اور دوسرے علماء کا ذہن یہ ہے کہ وہابیوں کو سنی بنایا جائے، اہل حدیث کو سنی بنایا جائے، مگر میرا ذہن یہ ہے اور میں اسی ذہن پہ کام کرتا ہوں کہ کوئی بھی یا رسول اللہ کہنے والا کہیں وہابی نہ ہو جائے، تو سنی مسلمان کو وہابی ہونے سے بچایا جائے، سنی مسلمان کو اہل حدیث ہونے سے بچایا جائے۔ الحمدللہ اسی مشن پر میرا کام ہے، یہی میرا مشن ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس میں مجھے بہت کامیابی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ برادران اسلام، آج کی محفل پہلی محفل ہے تو آج کی محفل میں آپ جانتے ہیں اور آپ اس کے عادی بھی ہیں کہ پہلی محفل میں ہمیشہ توحید پہ گفتگو کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ لیکن میں اس موضوع سے تھوڑا ہٹ کے آج آپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو کرتا ہوں۔ مفسرین کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کیا کیا نور اور کیا کیا رحمتیں اور کیا کیا برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس بسم اللہ شریف میں رکھی ہے، اور کیا کیا اس کے فضائل ہیں اور کیا کیا اس کے فوائد ہیں، انشاءاللہ تعالی آج کی محفل میں یہ ساری باتیں زیر بحث لاؤں گا. توجہ رکھیے گا، کھلے دل اور کھلے کانوں سے گفتگو سماعت فرمائیے گا. آپ کی اگر توجہ رہے گی تو انشاءاللہ آپ اپنا ایمان تازہ کر کے اٹھیں گے، اور توجہ دوسری طرف رہے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کا موجود ہونا اور نہ ہونا میرے نزدیک برابر ہوگا. اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں، بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ و اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی صلی اللہ علی النبی الامی والہ و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان بسم اللہ شریف ہر جائز کام سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں، اور ایک ذہن رکھنے والا، ایک پڑھا لکھا شخص یہ سوال کرتا ہے کہ بسم اللہ شریف کی ابتدا کب سے ہوئی، اور کب سے مسلمان بسم اللہ شریف کا ورد کر رہے ہیں. تو برادران اسلام، ذہن میں رکھیے گا کہ دور جاہلیت میں کافر اور مشرکین جب بھی کوئی کام شروع کرتے تو اپنے بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے، اور ان کے بہت بڑے بڑے بت تھے کہ جن کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. ان کا ایک بت نائلہ بھی تھا، ایک بت ان کا عزا بھی تھا، اور ایک بت ان کا جو ہے لاد بھی تھا، اور ایک بت ان کا مناد بھی تھا. جب بھی کافر اور مشرکین کوئی بھی کام کرتے تو کام کو اس سے شروع کرتے کہ بسم اللات، بسم المنات، بسم العزا، اس طریقے سے وہ بتوں کے نام سے اپنے کام کی ابتدا کیا کرتے تھے. تو اسلام نے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ مسلمانوں، جب بھی تم کوئی نیک کام شروع کرو تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا نام لے لو. یعنی مسلمانوں، جب بھی کوئی تم کام شروع کرو تو یہ کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تم بسم اللہ پڑھ کے کسی کام کو شروع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے کام میں برکت پیدا فرما دے گا. تو برادران اسلام، بسم اللہ شریف کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اور ذہن میں رکھیے گا میرا دوسرا نقطہ، کہ جس کام کی ابتدا اچھی ہوتی ہے اس کام کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے. جس کام کا برادران اسلام آغاز اچھا ہوتا ہے اس کام کا انجام بھی بہت اچھا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم مسلمان اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں اور دوسرے کان میں اقامت دیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی ابتدا اچھی ہو. جب اس کی ابتدا اچھی ہوگی تو اس کی انتہا بھی اچھی ہوگی. جب اس کی ابتدا اللہ کے پاک نام سے ہوگی تو اس کی انتہا بھی جو ہے بہت اچھی ہوگی. برادران اسلام، اس کو آسانی سے یوں سمجھیے کہ جب بھی کوئی کاروباری شخص، کوئی بھی بزنس مین، کوئی بھی تاجر جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے صبح کے وقت، جب بھی وہ کسی چیز کو بیچتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صبح کے وقت پہلی بکری جب کرتا ہے دکان کی، یا آپ کی کاروباری حضرات کی زبان میں بولوں کہ جب وہ بونی کرتا ہے تو آپ نے کسی بھی تاجر کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بونی ادھار کرتا ہو. کوئی بھی تاجر جب بھی بونی کرتا ہے، کوئی بھی دکاندار جب بھی کسی چیز کو صبح بیچتا ہے تو وہ نقد بیچتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دکاندار جانتا ہے کہ اگر میں اس چیز کو صبح ادھار بیچوں گا تو میرا پورا دن جو ہے وہ بالکل ویران گزرے گا، اور اگر میں چیز کو صبح نقد بیچوں گا تو اللہ تبارک و تعالی میرے کاروبار میں برکت پیدا کرے گا۔ تو برادران اسلام، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں، جو بھی کام شروع کرو اللہ کے پاک نام سے شروع کرو۔ جب تم اللہ کے پاک نام سے کسی بھی کام کو شروع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے کام کو انجام تک جب پہنچائے گا تو تمہارا کام بخیر و خوبی جو ہے وہ انجام تک پہنچے گا۔ برادران اسلام، اور تیسرا یہ نقطہ بھی میرے ذہن میں رکھیے گا کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبا، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اسے اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ تو اب اگر تمہیں بسم اللہ شریف سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ رحمت الہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ رحمہ نے اس نقطے کے تحت کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے، تو تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ رحمہ نے ایک بہت بڑا حسین اور جمیل واقعہ بیان کیا، حکایت بیان کی، توجہ رکھیے گا۔ امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے ایک سادی سی انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر، یہ انگوٹھی تم نقاش کے پاس لے جاؤ، جو شخص نقش کندہ کرتا ہے اس کے پاس لے جاؤ، اور اس انگوٹھی پہ تم لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ۔ برادران اسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سادی سی انگوٹھی لیتے ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کے تحت آپ نقاش کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یعنی اس شخص کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جو انگوٹھی پر کچھ لکھا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام رازی فرماتے ہیں کہ جب اسے سادی سی انگوٹھی دینے لگے تو دل میں آپ نے سوچا کہ یہ تو بہت عجیب سی بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو اور رسول اللہ علیہ السلام کا نام نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس نقاش سے کہا کہ اے نقاش، تم اس انگوٹھی پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ نقاش اس سادی سی انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، برادران اسلام، نقش کرنے لگ گیا، نقش کندہ کرنے لگ گیا، اور ابوبکر سے اس نے عرض کیا کہ اے ابوبکر صدیق، آپ تھوڑی دیر بعد آ کر کے اپنی یہ انگوٹھی لے جائیں۔ برادران اسلام، امام رازی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لمحے کے بعد، کچھ دیر کے بعد جب انگوٹھی لینے گئے اور اس سے فرمایا کیا تم نے انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے؟ تو نقاش کہنے لگا، وہ لکھنے والا کاتب کہنے لگا کہ ہاں ابوبکر صدیق، میں نے لکھ دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اسے مزدوری دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ انگوٹھی اس نے کسی چیز میں لپیٹ کے حضرت ابوبکر صدیق کو دی، یا حضرت ابوبکر صدیق نے اسے اپنی جیب میں رکھا کہ اس کی طرف توجہ نہیں کی، اور حضرت ابوبکر صدیق وہ انگوٹھی لے کے جب رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابوبکر، کیا تم انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھوا لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھوا لایا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انگوٹھی دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب انگوٹھی دی تو ابوبکر صدیق بھی حیران تھے کہ اس انگوٹھی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے، برادران اسلام، اگر تمہاری توجہ رہے گی تو شاید یہ واقعہ تمہارے ایمان کو جھنجھوڑے گا اور تمہارے عشق کو شاید یہ واقعہ بیدار کر دے۔ امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جب انگوٹھی دیکھی تو اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابوبکر صدیق۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابوبکر، میں نے تو تم سے صرف اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے میں نے کہا تھا، یہ انگوٹھی تمہیں صرف اس لیے دی تھی کہ تم اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ، لیکن تم نے اس پر محمد رسول اللہ بھی لکھوا دیا، اپنا نام بھی لکھوا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام میں نے لکھوایا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تم نے زیادتی کیوں کی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس نقاش کو انگوٹھی دینے لگا تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں نام ہو وہاں آپ کا نام نہ ہو. تو اس لیے میں نے نقاش سے کہا, کاتب سے کہا کہ اس انگوٹھی پہ تم لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن یا رسول اللہ ابو بکر صدیق میں نے نہیں لکھا ہے. برادران اسلام, ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ علیہ السلام میں یہ گفتگو جاری تھی کہ اتنے میں جبریل امین سدرا سے نازل ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ابو بکر نے نہیں لکھوایا ہے, بلکہ ابو بکر صدیق تو خود مجھ سے اللہ نے لکھوایا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی, یا غوث اعظم, ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق خود ابو بکر نے نہیں لکھوایا بلکہ مجھ سے اللہ نے فرمایا کہ تم لکھو. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل اس کی کیا وجہ ہے؟ جبریل یعنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق جب اس کاتب کو انگوٹھی دینے لگا, اس نقاش کو انگوٹھی دینے لگے, تو ابو بکر صدیق کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا نام ہو اور رسول اللہ کا نام نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا جبریل میری غیرت کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا نام ہو اور اس کے پیارے اور اس کے محبوب اور اس کے عاشق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ ہو. اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی پر میں نے خود لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو برادران اسلام عرض کر رہا تھا کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اسے اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر مسلمان کو دنیا میں بسم اللہ سے محبت ہوگی تو دنیا میں بھی رحمت الہی مسلمان کے ساتھ رہے گی, مسلمان جب قبر میں پہنچے گا تو رحمت الہی اس کے ساتھ رہے گی, اور مسلمان جب محشر کے دن اٹھے گا تو اس سخت دن بھی رحمت الہی مسلمان کے ساتھ رہے گی. دو تین نقطے میں نے آپ کی خدمت میں رکھے, اب آئیے چوتھا نقطہ میں آپ کو رکھتا ہوں کہ بسم اللہ شریف پڑھنا کیوں ضروری ہے. برادران اسلام توجہ رکھیے گا, مفسرین نے کہا کہ انسان کو نا ہر وقت اپنی لاچاری اپنی مجبوری پہ نظر رکھنی چاہیے. مفسرین نے کہا کہ مسلمان کو ہر وقت اپنی لاچاری اور اپنی مجبوری پہ نظر رکھنی چاہیے, اور دوسری طرف مسلمان کو اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت اللہ کے پاور پر یقین رکھنا چاہیے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب مسلمان ایک طرف اپنی کمزوری لاچاری پر نظر رکھے گا اور دوسری طرف اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت پہ نظر رکھے گا, تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان بڑا سے بھی بڑا کام کرے گا تو اب اگر کوئی اس سے یہ پوچھے کہ یہ کام تم نے اتنا بڑا کیسے کر لیا, تو جب انسان کی نظر اللہ کی قدرت پہ ہوگی اللہ کی طاقت پہ ہوگی اور اپنی مجبوری و لاچاری پہ ہوگی, مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان میں پھر غرور پیدا نہیں ہوگی, انسان میں تکبر پیدا نہیں ہوگا, انسان میں پھر میں پیدا نہیں ہوگی, بلکہ انسان کہے گا کہ یہ بڑا کام تو مجھ سے میرے اللہ نے کرا دیا, اس کا فضل تھا اس کا کرم تھا. مفسرین کرام فرماتے ہیں جانتے ہو یہ بات پھر کب پیدا ہوگی؟ فرماتے ہیں یہ بات اسی وقت پیدا ہوگی کہ جب مسلمان بسم اللہ شریف کو اپنا ورد بنا لے. جب مسلمان بسم اللہ کو ورد بنا لے گا تو مسلمان کی میں ختم ہو جائے گی اور مسلمان تو ہی تو میں فنا ہو جائے گا. برادران اسلام, تو مسلمان کو حکم دیا گیا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ شریف سے کرو. اب آؤ میں تفسیر بسم اللہ شریف کی یوں سمجھو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہو, اور یہ کام بہت مشکل اور بہت پیچیدہ کام ہوتا ہے. برادران اسلام اب آئیے, آپ کی اگر نظر رہے گی, آپ کا اگر ذہن میری طرف رہے گا تو آپ دیکھیں گے مفسرین نے کیا کیا لکھ دیا اور اپنی توانائیاں مفسرین نے کہاں کہاں خرچ کر دی کہ ہم لوگوں کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے, مگر وہ لوگ ایسے ایسے نقطے لکھ گئے کہ جو ہماری عقل کو حیران کر دیتے ہیں. برادران اسلام آئیے اب ہم بسم اللہ شریف کے حرف با پہ گفتگو کرتے ہیں. بسم اللہ شریف کا پہلا حرف حرف با ہے. مفسرین کرام میں بحث چل نکلی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بسم اللہ کو شروع کیا تو حرف با سے کیوں شروع کیا؟ یہاں کوئی اور حرف لگا دینا چاہیے تھا, تا لگا دینا چاہیے تھا, سا لگا دینا چاہیے تھا, جیم لگا دینا چاہیے تھا, سین لگا دینا چاہیے تھا, لیکن اللہ نے بسم اللہ کو جب شروع کیا تو حرف با ہی سے کیوں شروع کیا؟ با میں کیا خصوصیت ہے؟ اور پھر جب با کو رکھا تو با کے ساتھ الف کو کیوں نہیں لگایا؟ اقرا باسم ربک الذی میں الف اگرچہ پڑھنے میں نہیں آتا لیکن لکھنے میں تو آتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں تو با الف کے ساتھ بھی یہاں پہ آ سکتا تھا لیکن با پہ الف کو یہاں پر ہٹا دیا گیا. صرف با کو کیوں رکھا گیا؟ کیا لوجک ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا فلسفہ ہے؟ آپ برادران اسلام ہم ذرا اس کو بھی ٹٹولیں اور اس کو بھی تلاش کریں اور آپ کے ذہن میں وہ بات بٹھاؤں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کو جب شروع کیا تو حرف با سے شروع کیا. توجہ رکھیے گا, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حرف با سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے, حرف با سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسانوں کو بنایا تو انسانوں سے جب اللہ نے عالم اروا میں عہد لیا, تمام انسانوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور انسانوں سے کہا الست بربکم, اے انسانوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں نے یک سبا ہو کر اور یکجا ہو کے کہا, قالو سب نے کہا بلا, بے شک مولا تو ہمارا رب ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ سے سب سے پہلا حرف با نکلا تھا, انسان کے منہ سے سب سے پہلا حرف با نکلا تھا. انسان نے الست بربکم کے جواب میں کہا تھا بلا, انسان کے حرف سے سب سے پہلا لفظ انسان کے منہ سے سب سے پہلا لفظ با نکلا تھا. مفسرین کرام فرماتے اسی وجہ سے اللہ نے بسم اللہ کو با سے شروع کیا تاکہ جب کوئی بھی شخص قرآن پڑھے یا بسم اللہ پر غور کرے تو جب وہ بسم اللہ کی با سے شروع کرے گا تو اسے وہ عہد یاد آئے گا, اسے وہ میثاق یاد آئے گا, اسے وہ وعدہ یاد آئے گا کہ جو اس نے عالم اروا میں اللہ تبارک و تعالی سے کیا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ کو جب شروع کیا تو حرف با سے شروع کیا. میرا دوسرا سوال یہاں پہ رہتا ہے, اسے بھی عرض کرتا چلوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کو جب شروع کیا تو ادھر الف کیوں نہیں لگایا, صرف با ہی کو خالی کیوں چھوڑ دیا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق میں الف اگرچہ پڑھنے میں نہیں آتا لیکن لکھنے میں آتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو تلاش کرتے کرتے مجھے ایک مفسر کا قول ملا اور اس نے بہت پیاری بات کہی. وہ مفسر کہتا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ با کو الف کے ساتھ اس لیے اللہ نے نہیں لگایا کہ با میں اکڑ ہوتی ہے, کہ الف کو اس لیے نہیں لگایا کہ الف میں اکڑ ہوتی ہے اور با میں عز و انکساری ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر چونکہ بندے کے عز اور انکساری کا ذکر بھی تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ شریف کو جو ہے وہ با سے شروع کیا, الف نہیں لگایا. برادران اسلام آگے بڑھتے ہیں, یہ دوسری وجہ مفسرین کرام فرماتے ہیں دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام حرف با سے شروع ہوتے ہیں. اللہ کا ایک نام برادران اسلام بر بھی ہے. اگر آپ قرآن مجید و فرقان حمید کھولیں تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیے کہ پہلا صفحے کے بعد جو دوسرا صفحہ ہے اس کی آپ چھٹی لائن میں آ جائیں, جو پہلا حرف جو پہلا نام ہے اس میں وہ ہے البر, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام بر ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام جو ہے بار بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام جو ہے وہ باری بھی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تینوں کے معنی ایک ہیں, بار ہو یا بر ہو یا باری ہو, تینوں کے معنی ایک ہیں, احسان کرنے والا, فضل فرمانے والا. اب اس معنی کے تحت امام راضی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں ایک حکایت کو بیان کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا برادران اسلام, باواز بلند درود پاک پیش کریں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑا تھوڑا اگر آپ آگے ہو جائیں گے تو میرے پیچھے بھائی جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں انہیں دریوں پہ جگہ مل سکے گی. بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام بر بھی ہے, ایک نام باری بھی ہے اور ایک نام بار بھی ہے. معنی تینوں کا تقریباً ایک ہے، احسان کرنے والا، فضل فرمانے والا۔ امام راضی علیہ رحمہ اس معنی کے تحت ایک حکایت بیان فرماتے ہیں۔ امام راضی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان شخص کا پڑوسی جو تھا وہ یہودی تھا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ مسلمان شخص کا جو پڑوسی یہودی تھا تو وہ ایک روز بیمار ہو گیا۔ مسلمان اس کی عیادت کے لیے، مسلمان اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ بیمار ہے اور بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے۔ تو مسلمان نے یہودی سے کہا، امام راضی فرماتے ہیں مسلمان نے یہودی سے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ تو وہ یہودی مسلمان سے کہنے لگا کس وجہ سے اسلام قبول کروں؟ کہا اس وجہ سے اسلام قبول کرو تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ تو وہ یہودی کہنے لگا مجھے جہنم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو مسلمان کہنے لگا اچھا پھر اس وجہ سے اسلام قبول کرو کہ تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا مجھے جنت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا، مسلمان کہنے لگا پھر تم کس شرط پہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ تو یہودی کہنے لگا کہ میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ میں اس شرط پہ اسلام قبول کروں گا کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کو میں دیکھ لوں۔ مسلمان نے کہا کہ بے شک مرنے کے بعد ہر مسلمان اللہ کو دیکھے گا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا تم لکھ دو، کاغذ پر لکھ دو کہ مرنے کے بعد تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ برادران اسلام وہ شخص امام راضی سے کہنے لگا حضور میں نے اسے کاغذ پہ لکھ دیا، میں نے اسے کاغذ پہ لکھ دیا کہ مرنے کے بعد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب آئیے، وہ امام راضی سے مسلمان عرض کرنے لگا حضور جب میں نے اسے یہ لکھ کر کے دیا کہ مرنے کے بعد تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، تو اس نے پرچی لی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ ہم نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، اور قبر میں دفنانے کے بعد جب میں واپس آیا اور رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ شخص میرے خواب میں جب آیا تو اس کا چہرہ چاند و سورج سے بھی زیادہ تیز چمک رہا تھا، چاند و سورج سے بھی زیادہ حسین تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بتا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ یہودی کے جو آخری وقت میں مسلمان ہوا تھا، وہ آخری وقت میں مسلمان ہونے والا شخص کہنے لگا کہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا۔ کیا کس وجہ سے تجھے بخش دیا؟ کہا میرے اللہ نے کہا کہ تو نے نہ جہنم کے خوف سے اسلام قبول کیا ہے، نہ جنت کے شوق میں اسلام قبول کیا ہے، بلکہ تو نے اسلام قبول کیا ہے تو صرف میرے دیدار کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ اب میرا حق یہ ہے کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ تو برادران اسلام، بار کے معنی اور بر کے معنی اور باری کے معنی میں نے آپ کی خدمت میں رکھے کہ احسان فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ با کو اس لیے بھی یہاں پہ رکھا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے وہ اسما کہ جو با سے شروع ہوتے ہیں اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، آئیے یہاں پر ایک بات اپنے عقیدے کی کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، توجہ رکھیے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا۔ انشاءاللہ ہمارے مسلک کے لحاظ سے یہ نقطہ بہت سالڈ نقطہ ہے، بہت مضبوط نقطہ ہے۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ برادران اسلام، ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم بسم اللہ سے جب شروع کرتے ہیں تو اللہ کی مدد، اللہ کے نام سے ہم مدد لیتے ہیں۔ حالانکہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا نام ذات اللہ نہیں ہے، اللہ کا نام رب نہیں ہے، اللہ کا نام تو صرف چند حرفوں پہ مشتمل ہے۔ کہ آپ الف لے آئیں، دو لام لے آئیں اور ایک ہا لے آئیں تو اللہ کا نام چند حرفوں پہ مشتمل ہے۔ تو ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ ایک مفسر نے بڑی پیاری بات کہی، وہ مفسر کہتا ہے کہ دیکھو، اللہ کا نام ذات اللہ نہیں ہے، اللہ کا نام رب نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نام تو چند حروف کا مجموعہ ہے۔ تو مفسر نے کہا کہ یہ چند حروف کا مجموعہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ تو جب یہ چند حروف کے مجموعے سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے تو اللہ کے انبیاء اور اللہ کے اولیاء سے لازمن مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ برادران اسلام، اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بسم اللہ شریف میں با کے بعد جو حرف ہے وہ سین ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، دماغ کو دوڑائیں کہ بسم اللہ کے بعد دوسرا حرف سین ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جانتے ہو یہ حرف سین یہاں پہ کیوں رکھا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حرف سین کو یہاں پہ اس لیے رکھا کہ یہ سین نکلا ہے اللہ کے نام سمیع سے، اور سمیع کے معنی ہے سننے والا۔ ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی اللہ کو پوری کائنات میں کہیں سے پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کو ساتوں آسمان سے لے کے ساتوں سرا تک، ساتوں زمین کے نیچے کہیں سے بھی پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو سنتا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر کبیر کا حوالہ جگہ جگہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تفسیر کبیر تمام تفسیروں میں بہت سالڈ تفسیر مانی جاتی ہے، بہت مضبوط تفسیر مانی جاتی ہے، اور تفسیر کبیر ابھی بھی عربی میں ہے، لیکن ایک ہمارے سنی عالم نے اس کا ترجمہ کیا، وہ صرف چار حصے ترجمہ کرنا کر سکے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کا ترجمہ نہیں آیا، لیکن عربی کے اندر تفسیر کبیر مختلف ملکوں سے چھپتی ہے اور تمام علماء اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ واپس لوٹو، امام رازی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی کہیں سے پکارے، اس معنی کے تحت امام رازی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ایک پیارے غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے ساتھ سفر میں تھے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ جب آپ تھک گئے تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور ایسا کریں کہ آپ اس جگہ پہ آرام کر لیں۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ زید ابن حارثہ اس جگہ آرام کرنے لیٹ گئے اور آپ کی آنکھ بند ہو گئی، نیند آپ پہ طاری ہو گئی، تو وہ جو دوسرا شخص تھا اس نے زید ابن حارثہ کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیا اور آپ کے پاؤں کو رسی سے باندھ دیا۔ زید ابن حارثہ کی آنکھ بیدار ہو گئی، زید ابن حارثہ نے کہا تو مجھے کیوں باندھ رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں تجھے اس لیے باندھ رہا ہوں کہ مدینے والے مصطفیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں معاذ اللہ مدینے والے مصطفیٰ سے نفرت کرتا ہوں اور میں ان سے بغض رکھتا ہوں۔ زید ابن حارثہ نے کہا کہ تو مجھے مت مان، مجھے تکلیف مت پہنچا، تو کیا سمجھتا ہے یہاں میری کوئی مدد نہیں کرے گا؟ میری مدد میرا اللہ کرے گا۔ زید ابن حارثہ کی زبان سے نکلا یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی۔ امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کسی شخص کی آواز گونجی کہ اے منافق تو کیا کرتا ہے، رسول کے اس غلام کو چھوڑ دے۔ وہ شخص مجھے چھوڑ کے جب باہر نکلا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا، وہ پھر واپس لوٹا اور تلوار سونچ کر زید ابن حارثہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زید ابن حارثہ پر ابھی چلا دے، پھر امام رازی فرماتے ہیں کہ ایک آواز گونجی کہ چھوڑ دے اسے، چھوڑ دے اسے، ورنہ تیرے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ وہ شخص باز نہیں آیا، اتنے میں اس شخص نے کہ جو آوازیں دے رہا تھا وہ سامنے آتا ہے اور اپنا نیزہ پھینک کر کے اس منافق کو قتل کر دیتا ہے، اس منافق کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اب وہ شخص کہ جس نے اس منافق کو ختم کیا، امام رازی فرماتے ہیں زید ابن حارثہ کے سامنے آیا اور سامنے آنے کے بعد زید ابن حارثہ کے ہاتھوں کی رسی کو کھولا اور پاؤں کی رسی کو کھولا، تو زید ابن حارثہ نے کہا کہ تو کون ہے کہ جو میری مدد کے لیے آیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا ابن حارثہ تم مجھے نہیں جانتے، میں اللہ کا پیارا فرشتہ حضرت جبریل ہوں جو تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم تو بہت بلندی پہ رہتے ہو، تم پھر کیسے آ گئے؟ کہا ابن حارثہ جب تو نے مجھے پہلی بار پکارا تو میں سدرہ پہ تھا، جب تو نے مجھے دوسری بار پکارا تو میں پہلے آسمان پہ تھا، جب تو نے مجھے تیسری بار پکارا تو میں تیرے سامنے کھڑا تھا، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس عاشق کی حفاظت کرو۔ تو برادران اسلام ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ کے عاشقوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا، خود فرماتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ شریف کا تیسرا حرف غور کیجئے، ذہن کو دوڑائیے، بسم اللہ شریف کا تیسرا حرف میم ہے، میم ہے۔ تمام مفسرین نے کہا کہ یہ میم اللہ نے یہاں پہ کیوں رکھا، اس سوال کو اٹھا کے اس کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ میم اس لیے رکھا کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو بتانا اللہ کا یہ مقصود تھا کہ او میرے بندو سن لو کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب میرا ملک ہے، میری ملک ہے، کائنات کی بڑی سے بڑی چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں اور کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں، کوئی انسان اگر مجھے پکارے میں اس کی پکار کو بھی سنتا ہوں، اور اگر کوئی بل میں رہنے والی چوٹی بھی مجھے پکارے تو میں اس کی التجا کو بھی جو پوری کرتا ہوں۔ آئیے، شیخ سعدی کی بات مجھے یاد آئی۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، سب قید سالی ہو گئی، ہریالی نہیں اگ رہی تھی، جانور بھوکے مر رہے تھے، تو لوگوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضور چلیے ہم استسقاء کی طرف بڑھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ استسقاء کے لیے بڑھے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا؟ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ننی سی چوٹی اپنے دو پاؤں کو زمین پہ رکھی ہوئی ہے اور اپنے دو پاؤں کو ہاتھوں کی طرح دعا کے طریقے سے بلند کی ہوئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے اللہ میں بھی تیری ملکیت میں داخل ہوں، اے اللہ میری التجا کو قبول فرما، مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ چاروں طرف کہیں بھی بادل نہیں تھے، کڑک دھوپ تھی، لیکن جب اس چوٹی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سلیمان علیہ السلام فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاروں طرف سے گھٹا ٹوپ بادل آ گئے، اللہ نے اس چوٹی کی پکار کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے بارش نازل فرما دی۔ تو برادران اسلام، اس پوری کائنات میں اللہ کو کوئی کہیں سے پکارے، اللہ تبارک و تعالی اس کی پکار کو جو ہے وہ سنتا ہے۔ اب آؤ ہم لفظ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد کہ با سین میم، یہ حرفوں کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ لفظ ہے لفظ اللہ۔ توجہ رکھیے گا برادران اسلام، جو لفظ آتا ہے وہ ہے لفظ اللہ۔ مفسرین کرام میں بہت بحث چل نکلی کہ لفظ اللہ مشتق ہے یا جامد ہے۔ آسان کرتا ہوں، مفسرین کرام نے کہا کہ لفظ اللہ کس سے بنا ہے، کس لفظ سے بنا ہے؟ آپ یقین جانیے تمام مفسروں نے اپنی دماغ کی صلاحیتوں کو تھکا دیا اور وہ تھک گئے۔ تھک ہار کے تمام مفسرین نے یہ کہا کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ لفظ اللہ کس لفظ سے بنا ہے، لیکن آئیے آپ کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے میں اہل علم کے قول رکھتا ہوں کہ کس کے نزدیک لفظ اللہ کس سے بنا ہے۔ توجہ رکھیے گا، بعض مفسروں نے کہا اور بعض اہل علم نے کہا، توجہ رکھیے گا برادران اسلام، بعض اہل علم نے کہا کہ لفظ اللہ اس لفظ الہ سے بنا ہے کہ جس کے معنی ہے سکون، جس کے معنی ہے چین، جس کے معنی ہے قرار، جس کے معنی ہے تمانیت۔ تو حق تبارک و تعالیٰ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، جسم کو قرار ملتا ہے اور روح کو تمانیت حاصل ہوتی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ لفظ اللہ ولا یا ولا سے بنا ہے جس کے معنی ہے حیرانی، کیونکہ تمام مخلوق اللہ کی ذات و صفات میں حیران ہے، اس لیے حق تبارک و تعالیٰ کو اللہ کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ لفظ اللہ اس لفظ الہ سے بنا ہے کہ جس کے معنی ہیں عاجزی و زاری کرنا، کیونکہ تمام مخلوق حق تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و زاری کرتی ہے، اس لیے حق تبارک و تعالیٰ کو اللہ کہتے ہیں۔ برادران اسلام، بعض اہل علم نے کہا کہ لفظ اللہ لا سے بنا ہے، لا لام الف اور ہا، لا سے بنا ہے اور لا کے معنی ہے حجاب، لا کے معنی ہے پردہ۔ تو اہل علم نے کہا چونکہ اللہ کی ذات عقل وہم گمان اور خیال سے ورا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظر نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالی کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری نظر سے اوجل ہے۔ لیکن برادران اسلام، تم میں تھوڑا شوق پیدا کرنے کے لیے ایک بات میں بتاؤں کہ کسی بھی چیز کو تم دیکھو اللہ کو پہچان سکتے ہو۔ اگر یہ زمین کو دیکھو تو غور تو کرو گے نا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ آسمان پہ غور کرو، سوچو گے تو صحیح کہ اس کا بنانے والا کون ہے، کوئی ہے تو کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تاروں کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لو گے۔ تو ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، شاعر کہتا ہے کہ بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اور اس پر گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے۔ صورت آج تک نادیدہ ہے. یعنی بے حجابی یہ کہ کسی بھی چیز کو دیکھو تم اللہ کو پہچان سکتے ہو, مگر اس پر گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے. واپس لوٹو کہ بعض اہل علم نے کہا کہ لفظ اللہ اس لفظ الہ سے بنا ہے جس کا معنی ہے گھبرا کر کے آنا, کیونکہ مخلوق گھبراہٹ میں پریشانی میں اس کی پناہ پکڑتی ہے, اس لیے حق تبارک و تعالیٰ کو اللہ کہتے ہیں. یہاں پر کیا خوب نقطہ لگایا اور کیا خوب حاشیہ لکھا. تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ رحمہ نے دعا کرے اللہ ان کی مزار پہ رحمت الرضوان کی بارش فرمائے. امام رازی فرماتے ہیں, توجہ رکھیے گا برادران اسلام, امام رازی فرماتے ہیں اس معنی کے تحت کہ لفظ اللہ اس لفظ الہ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں گھبراہٹ کے, کیونکہ تمام مخلوق گھبراہٹ میں اس کی پناہ پکڑتی ہے اس لیے اسے اللہ کہتے ہیں. امام رازی اس معنی کے تحت بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں. امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مخروس قرض خواہ کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے. توجہ رکھیے گا, ایک شخص ہے جس نے قرضہ دیا اور ایک شخص وہ ہے جس نے قرضہ لیا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ قرضہ لینے والا اگر وقت پر قرضہ دینے والے کو قرضہ اس کی رقم واپس نہ دے سکے تو جب وہ آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ دیکھ کر کے شکل دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. یا آپ کاروباری حضرات ہیں, جب اس کا ٹیلی فون آتا ہے تو آپ نوکر سے کہتے ہیں کہ منع کر دو یا کسی بھی طریقے سے آپ چھپ جاتے ہیں. امام رازی فرماتے ہیں کہ مخروض جب قرض خواہ کو دیکھتا ہے اسے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے, اور پھر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے گناہگارو بھاگو نہیں, میرا دروازہ کھلا ہے. ففروا الی اللہ, بھاگتے کیوں ہو, آؤ میرے دروازے کی طرف. جب تم میرے دروازے کی طرف آؤ گے میں تمہاری غلطیوں کو بھی معاف فرما دوں گا. برادران اسلام, تو کیا خوب ایک نقطہ لگایا امام رازی نے. اب آؤ دوسرا نقطہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. امام رازی فرماتے ہیں کہ جب فقیر کو پیسے والے لوگ دیکھتے ہیں نا تو دروازہ بند کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی فقیر آپ کو سگنل پہ مل جائے اور آپ کی گاڑی کا شیشہ کھلا ہو تو آپ جناب شیشہ بند کر لیتے ہیں. امام رازی فرماتے ہیں کہ فقیر کو جب بادشاہ بھی دیکھتا ہے نا دروازے بند کر لیتا ہے, بڑے بڑے پیسے والا بھی دیکھتا ہے تو دروازے بند کر لیتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او فقیروں بھاگتے کیوں ہو, او غریبوں ڈرتے کیوں ہو, گناہ کر لیا آؤ میری بارگاہ میں, مجھ سے سچی مدد مانگو, میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرماؤں گا. برادران اسلام, یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اب آئیے, مبصرین نے یہاں پر ایک اور حکایت بیان فرمائی اور وہ بڑی دلچسپ حکایت ہے, توجہ رکھیے گا. وہ حکایت یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے, بڑا بھائی نیک متقی پارسا, چھوٹا بھائی فاسق و فاجر سخت گناہگار. اس نے اتفاق کہیے کہ چھوٹے بھائی کا وقت مرنے کا پہلے آ گیا, تو چھوٹا بھائی جب بستر مرگ پہ لیٹا ہوا تھا تو بڑا بھائی اسے کہنے لگا, دیکھا میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تو برا کام نہیں کرنا اور تو نے برے کام کیے, اب وقت آ گیا ہے کہ تو سارے کاموں کا جو ہے قبر کے اندر جواب دے گا اور تجھ پر یہاں پر بھی تنگی ہوگی. اب برادران اسلام توجہ رکھیے گا, چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے کہنے لگا کہ بھائی جان یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قبر میں یا حشر میں میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ میری ماں مجھے جہنم میں ڈالے گی یا دوزخ میں ڈالے گی. تو بڑا بھائی کہنے لگا, بے شک تیری ماں تو بہت رحم دل ہے, تیری ماں تجھے لازمن جنت میں ڈالے گی. تو چھوٹا بھائی کہنے لگا, میری ماں سے زیادہ رحیم ہے, میرا اللہ میری ماں سے زیادہ کریم ہے. برادران اسلام, یہ جملے اس نے کہے اور اس کا انتقال ہو گیا. بڑے بھائی نے غسل دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ پڑھائی, قبر میں دفنانے کے بعد جب بڑا بھائی گھر آیا اور رات کو جب سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ چھوٹا بھائی خواب میں تشریف لاتا ہے اور وہ ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے. بڑا بھائی کہنے لگا, تو تو گناہگار تھا, تو تو فاسق و فاجر تھا, کیا بات ہے کہ تو آج بہت خوش ہے. تو چھوٹا بھائی کہنے لگا, وہ جو وقت آخر میں نے گفتگو کی تھی نا کہ میرا اللہ میری ماں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرنے کے بعد مجھ سے فرمایا چونکہ تو یہ گفتگو کر کے آیا کہ میرا اللہ میری ماں سے زیادہ رحیم ہے تو بے شک میں تیری ماں سے زیادہ رحیم ہوں، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، میں تیرے جو ہے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تو ہم گناہگاروں پر تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہگاروں پر تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہگاروں پر تیری مہربانی چاہیے، ارے سب گناہ بھول جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے، سب گناہ بھول جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے۔ تو برادران اسلام عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ لفظ اللہ اس لفظ الہ سے بنا ہے جس کا معنی ہے گھبراہٹ کے، جس کے معنی ہے پریشانی کے، کیونکہ مخلوق گھبراہٹ میں پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ مفسرین کے اقوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھے، کسی نے کہا لفظ الہ سے بنا، کسی نے کہا لفظ ولا سے بنا، کسی نے کہا لفظ لا سے بنا، لیکن میں آپ کو سچ بات بتاؤں اور حق بات بتاؤں، سچ بات اور برادران اسلام حق بات یہ ہے کہ اللہ کا نام کسی بھی نام سے نہیں بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کسی بھی حرف سے مشتق نہیں ہے، جیسے اللہ کی ذات کسی سے نہیں بنی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی کسی سے نہیں بنا۔ اب سوچو جب اللہ کے نام میں اتنی حیرانی ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے رب کی حقیقت کو پا لیا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے رب کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ اب آؤ برادران اسلام ہم لفظ اللہ کی خصوصیات پہ غور کرتے ہیں۔ باواز بلند درود پاک پیش کر دیجئے، صلی اللہ علی نبی الامی والہ و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں جانتا ہوں کہ گفتگو تھوڑی پیچیدہ ہے اور شاید بعض لوگوں کو یہ گفتگو خشک لگ رہی ہوگی، لیکن برادران اسلام کیا کروں کہ یہ گفتگو کرنا پڑتی ہے اور آسان کر کے قوم کے ذہنوں میں اس بات کو بٹھانا پڑتا ہے۔ اب آئیے میں لفظ اللہ کی خصوصیات آپ کو بتاؤں، دیکھیے کتنی خصوصیتیں لفظ اللہ میں ہیں کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام اللہ کی ذات پہ دلالت کرنے کے لیے حروف کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، جملے ذہن میں بٹھائیے گا، امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، دلالت کرنے کے لیے حرف کا محتاج نہیں ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، آسانی سے سمجھاتا ہوں، امام رازی فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ میں سے اگر آپ الف کو ہٹا دیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ للہ۔ بابا سے بلند کہو کیا رہ جاتا ہے؟ للہ۔ شکر ہے مجھے پتا چلا واقعی آپ جاگ رہے ہیں۔ لفظ اللہ میں سے امام راضی فرماتے ہیں اگر الف کو ہٹا دیں تو للہ رہ جاتا ہے، تو یہ للہ بھی اللہ کی ذات کو بتا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وللہ جنود السماوات والارض، امام راضی فرماتے ہیں اگر للہ میں سے پہلے لام کو ہٹا دو تو کیا رہ جاتا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں وہ لہو کی شکل رہ جاتی ہے۔ کیا رہ جاتا ہے؟ لہو۔ آواز بلند کہو کیا رہ جاتا ہے؟ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ لہو بھی نا اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں لہو الملک و لہو الحمد۔ امام رازی فرماتے ہیں اگر لہو میں سے یہ دوسرے لام کو بھی ہٹا دو تو کیا رہ جاتا ہے؟ گول ہاں رہ جاتی ہے۔ کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں رہ جاتی ہے، ہاں رہ جاتی ہے۔ تو امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ ہاں بھی اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو ماننا پڑے گا برادران اسلام جس طرح اس کا نام اقدس حروف کا محتاج نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی ذات بھی کسی کی محتاج نہیں ہے، تمام مخلوق اور تمام کائنات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی محتاج ہے۔ اب آئیے دوسری خصوصیت لفظ اللہ کی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ برادران اسلام لفظ اللہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اور نام ہیں وہ سب خاص خاص صفتوں پہ دلالت کرتے ہیں۔ رحیم آپ دیکھ لیں، رحم فرمانے والا، رحمان رحم کرنے والا، مجیب جواب دینے والا، اسی طرح آپ نام دیکھتے چلے جائیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام جتنے بھی نام ہیں صرف اس میں اللہ کو چھوڑ کر تو تمام نام مختلف صفتوں پر دلالت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا نام اللہ ایک ایسا نام ہے جو ساری صفتوں پہ دلالت کر رہا ہے، گویا کسی نے اگر اللہ کو اللہ کہہ کر کے پکارا، امام رازی فرماتے ہیں گویا اس نے اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ اسے پکارا۔ 99 ناموں کے ساتھ جو ہے اسے پکارا. اور تیسری بات لفظ اللہ کی خصوصیت میں اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا, اور وہ بات یہ ہے برادران اسلام کہ کلمہ طیبہ میں آپ دیکھیں کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو کلمہ طیبہ میں اللہ کا اسم اللہ آیا, رحمان نہیں آیا, رحیم نہیں آیا, مجیب نہیں آیا, صرف ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مزار پہ رحمت رضوان کی بارش فرمائے. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی کافر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لے گا مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر وہ یہاں سے اللہ کے نام کو ہٹائے اور کوئی اور نام لگا کے پڑھنے لگ جائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہلے گا مسلمان نہیں ہو سکتا. برادران اسلام, ہم نے باں پہ بھی گفتگو کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سین پہ بھی گفتگو کی, اور میم پہ بھی گفتگو کی, لفظ اللہ پہ بھی گفتگو کی. اب آئیے کہ لفظ اللہ کے بعد جو بسم اللہ میں آگے لفظ ہے وہ لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو لفظ آتے ہیں رحمان اور رحیم. اب توجہ رکھیے گا کہ رحمان اور رحیم, مفسرین نے کہا کہ یہ رحم سے نکلا ہے, اور رحم کو رحم کا معنی اگر آپ لغت میں دیکھیں تو رحم کا ایک معنی ہے دل کا نرم ہوتا, رحم کا دوسرا معنی ہے مہربانی کرنا. تو علماء کرام نے کہا, مفسرین نے کہا کہ یہاں ہم اللہ کو رحمان اور رحیم اس معنی میں نہیں کہہ سکتے. کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ دل کا نرم ہونا, کیونکہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے, اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے. تو یہاں معنی کیا ہوں گے؟ مفسرین نے کہا یہاں پر رحم کا معنی ہوگا مہربانی فرمانے والا, احسان فرمانے والا اور فضل فرمانے والا, مہربانی احسان اور فضل فرمانے والا. برادران اسلام غور کیجئے کہ جب رحمان کے معنی بھی مہربانی فرمانے کے, ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں تقریر ختم ہونے کے بعد کہ رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا, مہربانی فرمانے والا, مہربانی فرمانے والا, تو صرف رحمان کو رکھ دیا جاتا, رحیم کو ہٹا دیا جاتا لفظ رحیم کو, یا صرف اس میں رحیم کو رکھا جاتا اور اس میں رحمان کو ہٹا دیا جاتا. کیا وجہ ہے کہ اللہ نے بسم اللہ شریف میں رحمان اس میں رحمان بھی رکھا اور اس میں رحیم بھی رکھا؟ اب توجہ رکھیے گا, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگرچہ دونوں کے معنی ایک ہیں مگر تھوڑا سا فرق ہے, اور وہ فرق کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں رحمان کے معنی سب پہ رحم کرنے والا, اور رحیم کے معنی آخرت میں صرف مسلمانوں پہ رحم فرمانے والا, آخرت میں صرف مسلمانوں پہ رحم فرمانے والا. رحمان کے معنی سب کو بہت ساری چیزیں دینے والا, اور رحیم کے معنی خاص خاص کو خاص چیزیں دینے والا. آپ غور کیجئے, آگ ہوا پانی مٹی اللہ نے سب انسانوں کو دی, لیکن نبوت رسالت حکومت اور دولت اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو نہیں دی, بلکہ خاص خاص انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بڑی سے بڑی نعمتیں بھی اللہ سے مانگی جاتی ہے, بڑی سے بڑی نعمتیں بھی آپ اللہ سے کہیں مولا مجھے تو جنت عطا فرما, اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا, اور تو بڑی سے بڑی نعمتیں بھی اللہ سے مانگی جاتی ہیں. مفسرین کرام نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا میری جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا یہ عطا فرما, یہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے. تو مفسرین کرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑی چیز مانگو وہ بھی دیتا ہے, اللہ سے چھوٹی چیز مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتا ہے. تو بڑی چیزیں دینے کے لحاظ سے رحمان اور چھوٹی چیزیں دینے کے لحاظ سے اللہ کو رحیم کہا جاتا ہے. برادران اسلام اس میں اس جانب اشارہ ہے, توجہ رکھیے گا کہ اگر بڑے بادشاہ سے آپ کوئی چھوٹی چیز مانگ لیں تو وہ بڑا بادشاہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ اس نے میرے حیثیت کے مطابق مجھ سے چیز نہیں مانگی, اور اگر کسی معمولی دولت مند سے آپ بڑی چیز مانگ لیں تو وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے کہ دیکھو اس نے مجھے جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں کم کرنے کی کوشش کی ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ سے بڑی چیز مانگو اللہ دیتا ہے، اور اللہ سے چھوٹی چیز مانگو اللہ اس میں بھی مایوس نہیں فرماتا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی مایوس نہیں فرماتا ہے۔ امام رازی علیہ رحمہ نے اس معنی کے تحت ایک حکایت بیان کی۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نا ایک فقیر ایک امیر کے گھر پہ گیا، تو اس کا گھر محل کی طرح تھا اور اس کا دروازہ بہت بڑا تھا۔ امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جب چیز ملی تو اس فقیر کو بہت تھوڑی ملی۔ امام رازی فرماتے فقیر گیا اور اپنے ساتھ اپنی برادری والوں کو لے آیا اور پھاوڑے بیلچے کدال ہتھوڑے لے آیا اور اس امیر آدمی کے محل کے دروازے کو توڑنے لگا۔ وہ امیر آدمی کہنے لگا بھائی تجھے دے تو دی تھی، اب توڑنے کیوں آیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جتنا بڑا دروازہ بنایا ہے اتنا بڑا دل بھی رکھو، جتنا بڑا دروازہ بنایا ہے اتنا بڑا دل بھی رکھو، دروازے کو عطا کے قابل بناؤ یا عطا کو دروازے کے قابل بناؤ۔ تو برادران اسلام، عام امیروں کے عام بڑے لوگوں کے گھر سے آپ مانگے تو چھوٹی چیز مل جاتی، چھوٹی چیز ملتی ہے اور زیادہ تر چھوٹی چیز ملا کرتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، اللہ سے بڑی چیز مانگو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگو مایوس نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو ہمیں دے، مولا کریم تو ہمیں دے، ہماری عطا کے لائق نہیں دے بلکہ اپنی جود و سقا کے لائق دے، ہمیں ہماری عطا کے لائق نہیں دے بلکہ جود و سقا کے لائق جو ہے اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے۔ اے اللہ بے شک ہماری گناہگاری بہت زیادہ ہے لیکن تیری ستاری اور تیری غفاری بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، کہ گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ ہے لاکھوں سے سوا، گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ ہے لاکھوں سے سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ برادران اسلام یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کو کوئی پکارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم و کرم فرماتا ہے۔ اب آئیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو حدیث کی زبانی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اسے میزان عدل پر، اس کی نیکیوں کو بھی تولو اس کے گناہوں کو بھی تولو۔ توجہ رکھیے گا، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں اس کے گناہ رکھے جائیں گے، تو جب وزن ہوگا حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دونوں پلڑے جو ہے ترازو کے برابر برابر برابر برابر۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا میرے بندے یہ دیکھ محشر کا میدان ہے، یہاں تیرے ماں باپ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، رشتے دار بھی ہیں، یہ محشر کے میدان میں تو گھوم اور صرف ایک نیکی لے کر کے آ جا، تو ایک نیکی لائے گا میں تیری مغفرت فرما دوں گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ میدان محشر میں گھومے گا نیکی تلاش کرنے کے لیے۔ ذہن میں رکھنا برادران اسلام کہ میدان محشر میں نیکی کوئی بھی شخص نہیں دے گا، اپنی نیکی کوئی بھی شخص نہیں دے گا، وہ شخص ماں کے پاس، وہ شخص باپ کے پاس، وہ شخص دوستوں کے پاس، وہ شخص رشتہ داروں کے پاس، وہ شخص بچوں کے پاس گھومے گا مگر کوئی بھی نیکی نہیں دے گا۔ جب تھک ہار کے ایک جگہ سے گزر رہا ہوگا تو اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوگی، توجہ رکھیے گا، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اس سے کہے گا کہ بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ کہا اللہ نے میری، وہ کہے گا کہ اللہ نے میری نیکیوں کو بھی تولا، اللہ نے میزان عدل میں میرے گناہوں کو بھی تولا، تو دونوں برابر ہیں، دونوں بیلنس ہیں۔ اللہ نے مجھ سے فرمایا ایک نیکی لے آ میں تجھے بخش دوں گا، میں اپنے ماں باپ کے پاس بھی گیا، دوستوں احباب رشتہ دار اولاد کے پاس بھی گیا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ملاقات جس شخص سے ہوئی اس نے اتفاق کہیے کہ یہ شخص ایسا تھا کہ جس کے پاس پوری زندگی کا اثاثہ صرف ایک نیکی، یعنی اس شخص نے پوری زندگی میں صرف ایک ہی نیکی کمائی تھی۔ اب وہ شخص سوچنے لگا کہ اسے ایک نیکی کوئی نہیں دے رہا تو مجھے اس میدان محشر میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں کون دے گا؟ تو وہ شخص کہے گا حضور نے فرمایا کہ میرے بھائی یہ لے ایک نیکی اور تیری نجات ہو جائے، میرا حال ہو سو جو ہو تیری نجات ہو جائے، تو اپنی بخشش کروا لے۔ حضور نے فرمایا وہ ایک نیکی لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، مولا کریم مجھے ایک نیکی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ جانتا سب کچھ ہے، مگر اتمام حجت کے لیے پوچھے گا، حجت کو تمام کرنے کے لیے پوچھے گا کہ میرے بندے یہ بتا کہ تجھے یہ ایک نیکی کس نے دی؟ وہ بندہ اس کرے گا مولا کریم فلاں نے مجھے ایک نیکی دی. اللہ فرمائے گا فرشتو لے آؤ اسے. وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تیری پوری زندگی کا اثاثہ صرف ایک نیکی، تو نے اپنی وہ ایک قیمتی نیکی اسے کیوں دے دی؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا کریم یہ جان کر کہ جب اسے ایک کوئی نہیں دے رہا تو مجھے لاکھوں کروڑوں نیکیاں کون دے گا؟ تو میرے دل میں رحم آیا، میرے دل میں اس کے لیے شفقت آئی، تو میں نے وہ ایک نیکی اسے دے دی. اب اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا، فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں دیکھو یہ بندہ ہو کر کے ایسی بندہ نوازی، ہم تو خالق و مالک ہیں، ہم نے رحم کو بھی پیدا کیا، ہم نے شفقت کو بھی پیدا کیا، ہم نے مہربانی کو بھی پیدا کیا، اب ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اسے بھی بخش دیا، اسے بھی بخش دیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور اس کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیا. اسی طرح دوسری حدیث پیش کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دو بندے پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ انہیں جہنم میں. توجہ رکھیے گا، ایک شخص جب جائے گا تو دوڑتا ہوا جا رہا ہوگا. حضور نے فرمایا دوڑتا ہوا، یعنی اگر آپ حدیث پڑھیں تو ایسا لگے کہ جیسے اس شخص کو جنت میں جانے کا حکم ملا، دوڑتے ہوئے جا رہا ہوگا. اور دوسرا شخص جائے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر جائے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا. رب فرمائے گا فرشتوں لے آؤ دونوں کو. دونوں بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پہلے سے جو دوڑ کے جا رہا تھا، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو دوڑ کے کیوں جا رہا؟ میں نے تو تجھے حکم دیا جہنم میں جانے، جنت میں جانے کا نہیں، تو دوڑ کے کیوں جا رہا؟ حضور نے فرمایا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ یہ مصیبت ساری مجھ پر اسی وجہ سے تو آئی کہ میں نے تیرا حکم نہیں مانا. اب میں نے سوچا یہ تیرا آخری حکم ہے، چاہے مجھے جہنم میں جانا پڑے، اس لیے میں دوڑ کے ہوئے جا رہا تھا. اللہ فرمائے گا دوسرے بندے سے کہ میرے بندے تو جاتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، پھر جاتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، کیا وجہ ہے؟ وہ بندہ کرے گا مولا میں نے دنیا میں علماء سے سنا تھا کہ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت غفور و رحیم ہے، میں پیچھے مڑ کے اس لیے دیکھ رہا تھا شاید تجھے اب رحم آ جائے، شاید تجھے اب رحم آ جائے. کہ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں دیکھو یہ عقیدہ ہے ان کا کہ اللہ رحم کرنے والا ہے. تو فرشتوں اب ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھی جنتی بنا دیا، اس کو بھی جنتی بنا دیا نا. برادران اسلام یہ شان ہے اور یہ فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کی. اب آئیے تفسیر کبیر میں امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں. امام رازی فرماتے ہیں 1000 نام کو صرف انبیاء جانتے ہیں، اور 1000 نام کو صرف فرشتے جانتے ہیں، اور 1000 نام میں سے 300 نام تورات میں، 300 زبور میں، اور 300 انجیل مقدس میں، باقی رہ گئے 100 امام رازی فرماتے اس میں سے 99 نام قرآن مجید و فرقان حمید میں، اور ایک نام ایسا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. امام رازی فرماتے ہیں اب اگر کسی نے اللہ کو اللہ کہہ کے پکارا، رحمان کہہ کے پکارا، رحیم کہہ کے پکارا، یا اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پکارا، امام رازی فرماتے گویا اس نے اللہ کو 3000 ناموں کے ساتھ پکارا. اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3000 ناموں کے ساتھ پکارا. حضرت امام رازی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں جو حرف ہیں وہ 19 ہیں، اور دوزخ پہ جو فرشتے ہیں عذاب کے وہ بھی 19 ہیں. امام رازی فرماتے ہیں بسم اللہ میں جو حرف ہیں وہ 19 ہیں، اور دوزخ پر جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ بھی 19 ہیں. امام رازی فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان دل سے بسم اللہ پڑھے گا تو امید ہے کہ اللہ بسم اللہ کے ایک ایک حرف کے بدلے جہنم کے ایک ایک فرشتے کا عذاب مسلمان سے دور کر دے گا. جہنم کے ایک ایک فرشتے کا عذاب جو ہے وہ مسلمان سے دور کر دے گا. اب آئیے بسم اللہ کے فوائد میں. امام رازی فرماتے ہیں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنے گھر پر بسم اللہ لکھوائی ہوئی تھی. جب اس نے دعوی خدائی کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے تبلیغ کی، وہ نہیں مانتا تھا، وہ نہیں ایکسپٹ کرتا تھا، تو دعا کرنے لگے اللہ اسے تباہ و برباد کر دے، اے اللہ اسے غرق کر دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ہے تو یہ عذاب کے لائق، دینا تو اسے عذاب ہی چاہیے، لیکن اس نے اپنے دروازے پر بسم اللہ لکھوائی ہوئی ہے. برادران اسلام یہی وجہ ہے کہ فرعون کو اس کے گھر میں عذاب نہیں دیا گیا، بلکہ فرعون کو گھر سے نکال کے سمندر میں غرق کیا گیا، دریا میں اسے ڈبویا گیا. تو اب سوچو فرعون جیسا شخص گھر پہ بسم اللہ لکھے تو وہ کچھ عرصے کے لیے آداب سے بچ جائے، اور اگر کوئی مسلمان اپنی زبان پر اور اپنے دل پر بسم اللہ لکھ لے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا نا. برادران اسلام یہ نکتے رکھے. اب آئیے میں بسم اللہ کے فوائد بھی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مفسرین فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی جانور پہ بیٹھا سفر کر رہا ہو اور وہ بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جائے تو جانور کے ہر قدم کے بدلے اس پڑھنے والے کو ایک نیکی ملے گی. مفسرین کرام فرماتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص کشتی میں بیٹھا ہو اور بسم اللہ پڑھ لے تو جتنی دیر وہ کشتی میں رہے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی جاتی رہیں گی، نیکیاں جو ہے وہ لکھی جاتی رہیں گی. اسی طریقے سے تفسیر عزیزی میں کہ جس شخص کو کوئی مصیبت آئے تو وہ بسم اللہ 12,000 دفعہ اس طرح پڑھے کہ ہر 1,000 پر بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے. تو مفسرین نے فرمایا یہ اس طریقے سے جب بسم اللہ پڑھے گا 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو جو ہے وہ قبول فرمائے گا. برادران اسلام روم کا بادشاہ کہ جس کا نام ہرقل تھا، ہرقل نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المومنین میرے سر میں بہت شدید درد رہتا ہے، آپ کوئی چیز بھجوائیے. امیر المومنین نے اسے ایک ٹوپی دی. جب ہرقل بادشاہ ٹوپی پہنتا اس کے سر کا درد چلا جاتا، جب ٹوپی اتارتا تو سر میں درد دوبارہ شروع ہو جاتا. تو ایک موقع پر اس نے ٹوپی اتاری، اسے کھول کے دیکھا تو اس میں ایک کاغذ تھا. جب کاغذ نکالا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ ایک شخص کے جو کافر تھا حضرت خالد ابن ولید کے پاس آیا، کہا میں اسلام قبول کروں گا ایک شرط پر. فرمایا تیری وہ شرط کیا ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے اگر آپ یہ زہر کھا لیں اور آپ زندہ رہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا. حضرت خالد ابن ولید نے زہر لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیا. خالد ابن ولید کو زہر نے نقصان نہیں پہنچایا، وہ کہنے لگا حضور آپ کا مذہب سب سے اچھا مذہب ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. برادران اسلام وہ جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے. اب یہاں پر آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. وہ آخری بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ جناب بسم اللہ اس نے لکھی بچ گیا، اور بسم اللہ پڑھ کے خالد ابن ولید نے زہر کھایا بچ گئے، اثر نہیں کیا. ہم تو روزانہ اتنی بار بسم اللہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی بھاری چیز کھا لیں تو وہ ہم سے ہضم نہیں ہوتی، وہ ہم سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی، وہ ہم سے ہضم نہیں ہوتی. تو آپ نے کہا بسم اللہ کے یہ فائدے ہیں، بسم اللہ کے یہ فائدے ہیں، ہم پر تو بسم اللہ کا کوئی بھی فائدہ اثر نہیں کرتا ہے. تو برادران اسلام ذہن میں رکھیے گا کہ تمام دعائیں اور تمام وظیفے مثل کارتوس کے ہیں، اور پڑھنے والے کی زبان بندوق کی حیثیت رکھتی ہے. تمام دعائیں اور وظیفے کارتوس کی حیثیت سمجھ لیجئے، اور پڑھنے والے کی زبان جو ہے وہ بندوق کی حیثیت رکھتی ہے. کارتوس شیر کو مارے گا کب؟ جبکہ آپ کی رائفل اچھی ہو، جبکہ آپ کی بندوق اچھی ہو. آپ کے وظیفے آپ کو آمد گاہ نور کی طرف لے جائیں گے کب؟ جبکہ آپ کی زبان پاک ہو. لیکن کیا کریں کہ ہماری صبح اور ہماری شام جھوٹ غیبت چغلی اور گالیوں میں گزرتی ہے. ہماری زبان صحابہ جیسی زبان نہیں ہے، ہماری زبان اکابر اولیاء جیسی زبان نہیں ہے. ان کی زبانیں تھی، وہ زبان سے جو کہتے تھے اللہ اسے پورا کرتا تھا. کہ میں نے واقعات میں پڑھا کہ ایک بزرگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ بچے بیٹھے ہیں روٹی ان کے پاس ہے مگر سالن نہیں ہے. بزرگ نے کہا بیٹا کیا بات ہے کہ تمہارے پاس روٹی ہے سالن نہیں ہے؟ کہا ہاں حضور آج صرف روٹیاں ہی ملی ہیں سالن نہیں ملا. فرمایا ایسا کرو ایک پتیلی میں پانی بھر کے لاؤ. پانی بھر کے لایا گیا تو اس بزرگ نے کیا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھی. جب پانی پہ دم کیا تو وہ سالن بن گیا. تو وہ جتنے بھی طالب علم تھے شاگرد تھے وہ سارے بچوں نے کیا کیا کہ دوسرے دن کے لیے رکھنے کے بجائے وہ سارا سالن کھا گئے. یار یہ مولوی طریقہ بہت اچھا بتا گیا، اب کبھی بھی سالن بنانا ہو بس پتیلی میں پانی رکھو، بسم اللہ ایک بار پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو اور سالن بن جائے گا. تو دوسرے دن سارے بچے بیٹھ گئے اور پتیلی کو رکھا، اس میں پانی رکھا، 1,00,000 بار بسم اللہ پڑھ لی، 1,00,000 بار جو ہے سورہ اخلاص پڑھ لی، مگر وہ پانی سالن بن کے نہیں دیتا تھا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بزرگ کی زبان میں اثر تھا، ان کی زبان میں اثر نہیں تھا. اور میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ ایک مولوی صاحب لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے کہ لوگوں تم اگر بسم اللہ پڑھو تو بسم اللہ میں یہ طاقت ہے، بسم اللہ میں یہ طاقت ہے، بسم اللہ میں یہ طاقت ہے. ایک دیاتی بھی بیٹھا ہوا تھا، مولوی صاحب کی زبان سے نکلا کہ اگر تم بسم اللہ پڑھ کے دریا میں قدم بھی رکھ دو نا تو دریا کا پانی راستہ دے دیتا ہے، اللہ کے حکم سے راستہ دے دے گا. وہ دیاتی نے سوچا مولوی صاحب نے طریقہ بہت اچھا بتایا، بہت اچھا بتا دیا. اب کیا ہوا، وہ دیاتی دریا کے پاس آیا، اس کا ایمان مضبوط تھا، ایمان قوی تھا. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دریا پہ وہ چلنے لگ گیا. وہ کہنے لگا عالم صاحب نے کتنا اچھا طریقہ بتایا کہ میرے آنے جانے کے ٹکٹ کے پیسے بچ گئے، اب پیدل آؤں گا اور پیدل جاؤں گا. برادران اسلام، وہ پیدل آتا اور پیدل جاتا. اب ایک دن وہ عالم کے پاس آیا، کہا حضور میں آپ کا معتقد ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں، تو آج آپ کی دعوت میرے گھر پہ ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میرے گھر پہ آئیں. تو عالم صاحب نے کہا، مولوی صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم تمہارے گھر چلتے ہیں. اب وہ مولوی صاحب کو لے کر کے دریا کے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب چلیے گھر. مولوی صاحب نے کہا یہاں تو کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی لانچ وغیرہ نہیں ہے، ہم اس دریا کو پار کیسے کریں گے، تیرے گھر تک کیسے پہنچیں گے؟ کہا حضور آپ ہی نے تو کہا تھا جو بسم اللہ پڑھ کے دریا پہ قدم رکھتا ہے تو دریا بھی اسے راستہ دے دیتا ہے. تو حضور آپ نے کہا تھا اور میں اس وقت سے لے کر آج تک اس پہ عمل کر رہا ہوں، یہ دریا مجھے راستہ دے دیتا ہے. آپ نے کہا تھا تو آپ کے لیے دریا راستہ کیوں پیدا نہیں کرے گا؟ تو مولوی صاحب نے کہا بے شک یہ بات میں نے کہی تھی، لیکن وجہ یہ ہے کہ تیرے لیے یہ دریا راستہ اس لیے دے دیتا ہے کہ تیرا ایمان مضبوط ہے، تیرا عقیدہ قوی ہے. ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا عقیدہ ناتواں ہے، نازک ہے، اس لیے دریا تیرے لیے تو راستہ دے سکتا ہے مگر میرے لیے راستہ نہیں دے سکتا. تو برادران اسلام، بسم اللہ کی فضیلتیں، بسم اللہ کے کمالات اور بسم اللہ کی برکتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. انشاءاللہ تعالی کل بھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم وسیلے پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ موضوع کریا کریا گلی گلی بحث کے لیے اٹھا ہوا ہے کہ وسیلہ جائز ہے یا ناجائز ہے. انشاءاللہ تعالی کل ہم اس پہ بحث کریں گے کہ وسیلہ جائز ہے یا ناجائز ہے،